جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، نور کی تن گئی چادریں چار سو، نور کی تن گئی چادریں چار سو، حور و غلماں کی پوری ہوئی آرزو، مصطفیٰ مجتبیٰ شاہ کون مکان، مصطفیٰ مجتبیٰ شاہ کون مکان، رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، ہو رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ، ہو رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، فرش سے عرش تک نور کا ہے سما، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، آسی امت کی قسمت سنورنے لگی، بارشیں رحمتوں کی برسنے لگی، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بت گرے ٹوٹ کر خاک میں اٹ گئے، کفر کے پہلے بادل سبھی چھٹ گئے، جب رخ مصطفیٰ کی پڑی روشنی، یہ زمین و زمان خلد میں بٹ گئے، حور و غلماں ملائک سبھی آج ہیں، حور و غلماں ملائک سبھی آج ہیں، ذکر احمد میں مشغول اللہ ہی اللہ، ذکر احمد میں مشغول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، چہرہ قرآن کی دیکھو تفسیر ہے، نور ہی نور ہے، حق تصویر ہے، مصحف مصطفیٰ کے اجالوں کے رنگ، مصحف مصطفیٰ کے اجالوں کے رنگ، رحمتوں سے سجی ایک تصویر ہے، جانے کون نے جو ہے شفیع الورا، جانے کون نے جو ہے شفیع الورا، ایسے پیارے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، ایسے پیارے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔